jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rakieta czy dron? Co zniszczyło dom na Lubelszczyźnie? Prezydent chce wyjaśnień od rządu. Spłonęła niemal cała hala z pompami ciepła w Czeladzie na Śląsku. Strażacy dogaszają pożar. Air Force One wylądował w Londynie. Donald Trump rozpoczyna wizytę na zaproszenie Karola III. Prezydent oczekuje od premiera i rządu pełnej informacji w sprawie okoliczności zniszczenia dachu domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rząd zapewnia, że takie dane już przekazał. Według Rzeczpospolitej na domy mogły spaść szczątki rakiety wystrzelonej z polskiego F-16, która próbowała strącić rosyjskiego drona. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Paryżu przyznał, że nie ma pełnej wiedzy o sprawie, ale oczekuje po powrocie informacji od rządu. Czy prezydent Polski dostał informacje na ten temat, albo czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dostało informacje na ten temat? To tak się nie stało. Jednak już wcześniej przedstawiciele rządu, MON i Dowództwo Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych poinformowali, że wszystkie informacje dotyczące zdarzeń z nocy z 9 na 10 września przekazano także do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. O to chodzi Rosjanom, żeby w Polsce się takie spory toczyły, mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Premier Donald Tusk na portalu X napisał, że cała odpowiedzialność za uszkodzenie domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. Łapy precz od polskich żołnierzy, napisał szef rządu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wspomniany Paryż był jedną z dwóch europejskich stolic, które odwiedził prezydent. Karol Nawrocki z przywódcą Francji Emmanuelem Macronem rozmawiał m.in. o umowie handlowej z krajami Mercosur. Z kolei rano w Berlinie poruszył temat reparacji. Ustaliliśmy, że powstanie zespół, który będzie na ten temat debatował, przekazał prezydent. Były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych z czasów rządów PiSu Jacek Czaputowicz, odnosząc się do tych kroków głowy państwa, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że prezydent działa wbrew polskiej racji stanu. Zwracał uwagę, że o odszkodowanie powinniśmy starać się w inny sposób, wskazując, że otrzymaliśmy zbyt małą część tego, co Niemcy wypłaciły i oddały poszkodowanym krajom. Podkreślam raz jeszcze, zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie i powinniśmy otrzymać zadośćuczynienie, reparacje czy odszkodowania. Ale natomiast tak jak źle? To stawiamy, to my chcemy, my działamy niesprawiedliwe, burzymy ład, dajemy argumenty innym państwom rewizjonistycznym, bo się przyłączamy do tego obozu i powiem wprost, działamy wbrew polskiej racji stanu. Jak tłumaczył Jacek Czaputowicz, w Rosji polskie starania o reparacje są chwalone, bo to podważa powojenny ład i może na przykład prowadzić do kwestionowania polskich granic. Jutro gościem Renaty Grochal będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Niemal doszczętnie spłonęła hala z pompami ciepła w Czeladzi. W pożarze nikt nie ucierpiał. Około 980 m2. Cała ta hala objęta pożarem. Mam na mniej 130 zastępów. No i trwa, można powiedzieć, dogaszanie. Ta cała hala już tam zawaliła się do środka. Jak zapewnia Adrian Przybyła ze Straży Pożarnej w Katowicach, nie paliły się żadne niebezpieczne chemikalia i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Sąd zgodził się na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Będzie to 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Sąd uznał, że Zbigniew Ziobro unika komisji. Ponieważ deklaruje publicznie, że dobrowolnie nie stawi się na posiedzenie tej komisji. Znamy wszyscy te argumenty, bo one w przestrzeni publicznej się pojawiają. Mamy za sobą 3 posiedzenia, na które nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia komisji śledczej. Mówiła sędzia Anna Ptaszek. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony na posiedzenie komisji 29 września. Donald Trump rozpoczyna wizytę w Wielkiej Brytanii. Przybył na zaproszenie króla Karola III. Samolot amerykańskiego prezydenta wylądował na lotnisku w Stansted. Plan wizyty obejmuje m.in. spotkanie z brytyjskim monarchą oraz z premierem Keirem Starmerem. Wcześniej do Londynu przybył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Odszedł jeden z najwybitniejszych filmowców w historii. W wieku 89 lat zmarł Robert Redford, amerykański aktor, reżyser i producent, zdobywca Oscara i Złotego Globu. trudno zliczyć rolę Roberta Redforda. Wiele z nich przeszło do historii kina, jak choćby ta z Trzech dni Kondora. This is Joe Turner. Identification? My name is Turner. I work for you. Now listen. Identify yourself. What is your designation? Condor. Filmoznawca Andrzej Bukowiecki podkreśla, że Redford był niezwykle charyzmatyczną gwiazdą kina. W każdej roli potrafił być inny, potrafił pokazać charakter postaci, którą kreował na ekranie. A krytyk filmowy Łukasz Maciejewski nie ma wątpliwości. Ikona w przypadku Roberta Redforda na pewno pasuje jak ulał. Kwintesencja kina amerykańskiego, czyli wszystko to, co w złotej erze Hollywood i dekadach późniejszych stanowiło esencję tego kina. Robert Redford był nie tylko aktorem i reżyserem. Jednym z jego najważniejszych osiągnięć było stworzenie największego na świecie festiwalu kina niezależnego Sundance Festival. Witold Banach, Polskie Radio. Ten rok może być rekordowy pod względem liczby reklamacji wyjazdów z biurem podróży. Dopiero co skończyły się wakacje, a do UOKiK-u wpłynęło już ponad 1000 spraw. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Trójkowym Informatorze Ekonomicznym zachęcała konsumentów do dochodzenia swoich praw i nie zrażania się automatycznym odrzucaniem reklamacji. Bądźmy konsekwentni. Jedna ze skarg, która się powtarza, a w tym roku mamy ponad 1000 skarg już od konsumentów, to jest skarga na automatyczne odrzucenie reklamacji. Nie bądźmy tymi, którzy przystaną na to, że jakiś bot odpowiada konsumentowi, mówiąc, że jego reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona. To jest oczywiście praktyka, która jest niedozwolona, sprawdzamy, ale konsument powinien, uwaga, złożyć jeszcze raz reklamację. Jeśli uważa, że nie da sobie z tym sam rady, Miejski Powiatowy Rzecznik Konsumentów bezpłatnie pomogą. To ważna wskazówka, bo coraz więcej podróżujemy, a dodatkowo tanie linie lotnicze zmieniały w ostatnim czasie warunki dotyczące przewozu bagażu podręcznego. Tu też może pomóc miejski albo powiatowy rzecznik konsumentów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, sport. W piłkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczęli pierwszą kolejkę fazy zasadniczej. W Turynie Stara Dama już była na kolanach. Borussia wygrywała 4-2, ale w końcówce Juventus doprowadził do remisu. Tottenham wygrał z Villarrealem 1-0, Real w Madrycie 2-1 pokonał Marsylię. Niespodzianka w Lizbonie, gdzie Karabach Agdam z Mateuszem Kochalskim w bramce ograł 3-2 Benfikę. Do tego Arsenal 2-0 wygrał z Athletic Bilbao, a Royal Union 3-1 z PSV Eindhoven. W piłkarskiej Polsce w Szczecinie liczą, że nowym bohaterem pogoni zostanie Benjamin Mendy, złoty medalista Mistrzostw Świata z 2018 roku, czterokrotny mistrz Anglii z Manchesterem City, zawodnik z występami w Lidze Mistrzów i Lidze Europy został piłkarzem Portowców. 31 lat na karku i w nogach od czerwca pozostawał bez klubu. Teraz ma pogoń. Pogoń, która nie ma jednak trenera. Także dzisiaj posadę stracił Robert Kolendowicz. Na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce wysoka forma Natalii Bukowieckiej wygrała pierwszą serię półfinałową. Na finiszu wyprzedziła Dominikankę Paulino, czyli mistrzynię olimpijską, i awansowała do finału biegu na 400 metrów. Zawsze takie wygrane gdzieś tam też umacniają, także taka wygrana bardzo, bardzo cieszy. Na pewno cieszę się, że pomimo wszystkich wątpliwości moich i innych przywiozłam tu najwyższą formę w sezonie i pokazuję, że jednak liczę się w tej czołówce światowej. Bieg finałowy Natalii w czwartek. Dzisiaj w finale biegu na 1500 metrów siódme miejsce zajęła Klaudia Kazimierska. Także siódmy był Paweł Fajdek w finale rzutu młotem, a do półfinału biegu na 800 metrów awansował Maciej Wyderka. Wygrał swój bieg eliminacyjny. Z Tokio skok na Filipiny, gdzie trwa siatkarski mundial, na którym nie brakuje niespodzianek, bo za takie należy uznać porażki Francji z Finlandią i obrońców tytułu Włochów z Belgią. Jutro wpadki postara się uniknąć reprezentacja Polski, która w ostatnim meczu fazy grupowej zagra z Holandią. Obie ekipy mają dwie wygrane na koncie i powalczą o pierwsze miejsce w grupie. Biało-czerwoni mogą liczyć na polskich kibiców. Skąd dotarli? Lubin, Dolny Śląsk. Ja kupiłem bilety na finał już z myślą, że będę celebrował złoto Mistrzów Świata. Do samego finału będziemy ostro kibicować naszym. Myśmy przyjechali z Płońska specjalnie na te Mistrzostwa Świata. No i brawo, jutro będą wspierać Polaków w meczu z Holandią. W początek jutro w samo południe. Środa pochmurna i deszczowa, zagrzmi na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich. Wysoko w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 15 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy.